tujifunze vitu viwili kwenye Agano Jipya na Agano la Kale. Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba wanadamu wajaze dunia wakati mmoja. Lakini akaumba Adamu na nani? Na Hawa. Na ilimchukua kujaza dunia, ilimchukua miaka mingi. Huyo Mungu ambaye alikuwa na uwezo kuweka watu kwa wakati mmoja, lakini aliumba wawili, alikuwa na maana yake. Wanafunzi, ukenda Agano Jipya unakuta kwamba Yesu anachukua wanafunzi 12. Kupitia wanafunzi 12, dunia nzima ikapata ujumbe wa Yesu mpaka wa Afrika, wa Tanzania, wa Kenya na Waganda. Kwa hiyo tujifunze, tunapoanzisha jambo lolote, usitegemee linaweza kuanza kuwa kubwa. Lazima lianze kama mbegu, linaota taratibu. Kuna wengine ambao wanaweza kulipokea, kuna wengine wanaweza kusilipokee. Lakini kanuni ya Mungu kwamba unapanda mbegu, unamwagilia, inaota, inaanza kukua taratibu. Na mtu yoyote yule ambaye ataskip hizo hatua za ukuaji, lazima atakwama huko mbeleni. Kwa hiyo hii institution au organization ambayo imeanza hapa, naamini na kwamba itakuwa na njozi, mtakuwa na njozi kubwa zaidi baadaye. Lakini naamini kwamba kama kutakuwa na good organization leaders, lazima taasisi yoyote itakwenda mbele. Mabenki yote tunafahamu walioanzisha mabenki kama Chase au Wells Fargo na wengine wote, makampuni yote hapa Marekani, walianza chini na mpaka leo yamebaki. Mengine yalianza mwaka 1700, 1800, mpaka leo hata mwanzilishi alishakufa. Ukisikia habari za walioanzisha McDonald's, walioanzisha hizi zingine tutambacho watu wanakula, walianza wengine kubeba chakula mikononi. Kwa hiyo mnapoanza na mai mkiwa wachache hivi, ninaamini kwamba chini ya uongozi mzuri Mungu ataweza kuongoza mfikie malengo makubwa ya kuwafikia watu wengine zaidi na kuwasaidia watu wengine zaidi. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao ningeweza kuleta mchana usiku wa leo, kwamba haijalishi mko wachache kiasi gani, lakini usipo ukifuata kanuni za Mungu za kupanda mbegu, yote umwagilie, ikue, istawi, upalilie, uweke mbolea, ita grow, hatimaye itakuwa mti mkubwa. Na baadaye naweza kuja kusimulia, nikasimulia mambo makubwa ambayo yatakuwa mtu akiyaona hawezi kuamini. Kwa hiyo taasisi hii tulikuwa na njozi hiyo, kwamba kuwasaidia watu wetu. Ilikuwa kila mtu akifa mchango, kila mtu akifa WhatsApp, kila mtu akifariki WhatsApp, jambo ambalo lilikuwa lipendezi. Na wakati mwingine, wakati wa WhatsApp, mwingine hana fedha wa kuchangia, lakini taasisi hii ilikuwa na hiyo lengo ambalo nimesema, ndio ilikuwa basic kuunganisha watu na kusaidiana watu wetu ambao wanapata shida Afrika au wanaopata shida hapa Marekani. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa uongozi, kwa mwenyekiti pamoja na timu yako na wengine wote, kwa jinsi ambavyo mmeendelea kusimama mpaka hivi leo. Na napenda kuatia moyo, never give up. Jambo lolote lazima litapitia changamoto. Jambo lolote zuri lazima litapitia vikwazo mbalimbali. Lakini kama viongozi mkisimama imara, lazima tu litakwenda mbele. Never give up. Na Mungu atazidi kuwabariki na wengine wataendelea kuongezeka, na hatimaye njozi ya organization itafikia mahali ambapo ilikuwa imekusudiwa. Amen. Amen.